وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. آخر دا سورة فاتر کی اول آیات کریمہ کی اللہ زجر ذکر کی دا پارا دا مشرکین و رٹنا و زورنا ذکر دی خلقو دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا راتلو نمخ کی قسمون خوڑلیو او ټولې دنیا تا پتا و خلق تی خبرو دی دا ویلیو که مونگ تا سوک راغی لکه سنگه چرا دی نمخ که بنی اسرائیلو تا راغیلیو او دا اللہ را طرف نغسر کتابی معجزی و سرائی نمونگا با دا سیمان روڑو جی دا سیمان با دمون نمخ چانی راوڑه او ما غسی وشوا دا اللہ را طرف نا پیغمبر راغی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا در اطلو سره دی پا دین کی تیر لوی ناروا شروع کرد دی دیر لوی مکر و فریب شروع کرد بس مکر و فریب داغی انجام و عاقبت بیاسی دا دی حالو او دا سخت زورنا او تخویب پا حقیقت کی دی پسی بیا تخویب دنیاوی دی اللہ وی دی دنیا کی لگ چکر لگا وے اگر دے خدا عبرت پنیت پانیا سے سیلون بس مگر دے او دا دی دنیا تاریخ لگو گو رے چی کم خلق ستاسو نمخ کی تیر شوی دے پہر تک ستاسو نسیواو اغیبانی خپل وقت سر عذاب راغے پچا یو عذاب راغے پچا بل راغے پچا بل راغے دا غیغ قوت دا غیغ طاقت دا غیغ زوانی اس پکار رانلو داغی بادشاہی او مال او دولت اس پکار رانلو معلومی گی دا چه پکار رازی پا دا سی وقت کنو آغا ایمان او ایمان ونا آخر کی اللہ بیا تخویف ذکر کئی دا تقریبانو دو آیاتونو کی تخویف تے او پا دی اول کی زجر دے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ قَسَمُونَ وَخَوَالَ دِي پَا اللَّهَ بَانِي مَزْبُوط قَسَمُونَ رَدِي اَقْسَمُوا جَمَدَ چَا قَسَمُونَ وَخَوَالَ وِيخُمْ قُرَيش اگر دا قُرَيش و عربو خم مزبوط قَسَمُونَ وَخَوَالَ کلا چه پیغمبر لا دنیا تا ندر آغلی اسلام لا عربو تا ندر آغلی دی مزبوط قَسَمُونَ وَخَوَالَ پا دی خبر آبانی لئن جاءهم نذير کچر راشی دی تاسو کیا رون کے دی خاص کڑے نہ دے ہوئی کہ یو یرون کے منکے پیدا شو دا اللہ را طرف نہ پیغمبری لیکونن نخام خائی ودی اہدا من اہد الامم دیر خلار مندن کی دیو دا غمتننا مراد دین هغه امتونه چې کوم په خواتیر شي کمونگ تا سوکرا لگی تا خوراغلیو اگی ایمان نو راوڑے کراوڑو نو کمو کسانو پک راوڑو زیاد کفار و مشرکین و دنیا نو معذب تلی دی اللہ والا سزاور کردی وا او کمونگ تا راغے نو تاسو دا یاد ساتے چی لیکونن احدا داغی پخوانو امتونو نبمونگ خلار مندن کیو خوہا دیان بشو خو ہدایت یافتا بشو دا خردی دعوا خدی بانی قسمو نو خوارو فلما جاءهم پس ہر کلا چراغی دیتا نذیرون یرون کی او مراد دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زادهم الا نفورا زیات نکو دیتا ددی نذیر رات للو الا نفورا مگر نفرت او نفرت سمانا دا استکبارا فی الارض دار دی نفرت مانا کی استکبارا فی الارض لوی پزمکا کی انکار و تکبر پزمکا کی و مکر سیئ او مکر بد دا پیغمبر خلاف دا مومنان خلاف او دغسی چه سوک دی دین تا تیار شو چا دا پیغمبر پر رسالت کی داغو مرگرتیا کردی وا سوک میدان تراوتی و داغو پر ناموس باندی لگیا و او کفار و مشرکین و سرائی جگڑی کولی دی داغی خلاف دا اللہ دا توحید خلاف و استکبار فی الارض او بیا دا اللہ دا نبی خلاف و دا مومنان خلاف و مکر سیئ ولا يحيق المكر السيئ الا باهله او هاتن کئی نراگیری مکر بد الا باهله مگر خپل اهل لرا تم مکر کئ دبل خلاف چې دبل په یو مصیبت کې گرفتار شي دبل هلاک شي او تباشي او کې دې هی تپ کې تباشي لگا مفسرین دلتا مثال ذکر کی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی من حفرا بیرن چاچی او کوئی او کنستو دبل چا دا پارا جی دے پاگی کی پریوزی نوی فقد وقع فی ہے دے با مکی پریوزی تا خو کوئی کنست دے دبل سڑی پلار کی وکی دیشی چستا پا غیبانی لار راشی و تپکی سردلان دے پروزی نو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وی وی ددی آیات ددی محاوری ددی جملی مصداقو ما تا پا قرآن کی معلوم دی ناغی و تاوی قرآن کی کم دیر آغلی دی وی دار آغلی دی کنا ولا یحیق المکر السیو الا بی اہلی نیوزے کی گی نرازی مکر بدو الا بی اہلی مگر پخبل اہلوان تا مکر ارادہ دے کڑی دے دبل دے تبایے دبل دے ہلاکت دبل دے کوئی طرح غور دے دو تو پکے پخبل اپروز آ مصیبت تو پتا باندے راش فحل یندرونا پس انتظار نکی دی الا سنت الاولین مگر طریقی دلوم بنو تا دلوم بنو طریقہ سوا دا قوم نوح نوالا سور قومون تیر شوی دی پا دنیا کی ناغی سشمار نشتا اللہ تا معلوم دا او هر یولا اللہ عذاب ورکڑ دی اللہ ما شاء اللہ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا چربا نمومی طریقی دا اللہ لا بدل وال چی دا اللہ کم سنت دی دا اللہ کم عادت دی دا اللہ کم طریقہ را روانا نا پا پخانو کی چکل دا غیر توحید نے خلاف کرے دے اور گردانی کرے دے نو اللہ تباہ کری دی دا فیصلہ نہ بزی گی ولن تجد لسنت اللہ تحویلا او چری بن مومی طریقی دا اللہ لاڑول سو کی بدلو لیم نشی او چ پچا بانے اللہ مقرر کرے دے چ پد بد عذاب راضی دا غیر بل سو بل چا تاڑو لیم نشی چ دا خیر دے دے نہ بل طرف تواڑو په هغه طوفان او زل روان مولیا سے بجومات کی کیناستو سبیوی پتن لگی چې سبیوی او گوتا بے گردولا گوتا بے ردی دا پار گردولا جاگا طوفان بے اڑو بل طرف تا و دا اللہ راغلی طوفان تبل طرف تاڑو لش ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. عادیان و مخامخ کاتو او توری وریز را روانی و غیوی اس پا باران میشو سوکرا تیرا شوی و باران بارانی و عذاب عذابی اگر پوریزو که عذاب را روانو او چې پچا باندې را روانی نو نه سوک بدلولی شي او نه دا قوم نبل تاړولی شي. تخویف دنیاوی. اولم یسیرو فی الارض آیا دین گردی پا دیزمکا کیفا یندرو چی لگو گوری کیفا کانا عاقبت اللذین من قبلهم اس سرنگ و انجام داغ کسانو چی مخیر دینو. اللہ وی دا موجودا خلقو لی نگردی پا دی دنیا کی عادیان تاو سر تیر شوی دی علا خیرت معلوم دا سمودیان تاو سر تیر شوی دی علا خیرت معلوم دا قوم لوت تاو سر تیر شوی دی علا خیرت معلوم دا قوم شعیب دا سی طولو اولم یسیرو فی الارض دیل گردی نپا دیز مکہ کی جو گوری چی دا دغی خلق و انجام سشو وکانو اشد منهم قوه او اغی دیر سخت دینا پا طاقت کی اغی زان بچ نکو اغی دا اللہ دا عذاب نچی تو نتختی دو وما کان اللہ لیعجزہو من شئین او ندی اللہ چی عاجز کی دل رس شئی فی السماوات ولا فی الارض نبر پاس مانونو کیو نکا تپزم کا باندے سوک نشتا دا اللہ پا دے مخلوق کی دا سی چی اللہ دا خپل فیصلی نوار دی او اللہ کمزور او عجز شی او خپل فیصلہ پری دی جزا ما خور دے قوم دا تبای فیصلہ کردے دا خوص نشم کولے انہو کانا علیما قدیرا یقنن دا اللہ دے پوا او قدرتنو والا پوا دے دا قوم قابل لدی زکی دا فیصلہ اکرا او قدیرن فدی خپل فیصلہ بانی قادر دے ولو یواخذ اللہ الناس بما کسبو ما ترک علی ظہرها من دابا تم دا اللہ یو نعمت اللہ وی کما خلق دا خپل گناہ دا وجن نیولے نن با پا مخت از مکا سوکم نوی گردے دلی زکا ہر یو قوم ہر علاقہ کی و پا ہر یو کلی کی ما من بلدت الا ولها آلہت تعبد شاولی اللہ وی دس یو کلی نشتا چی اگر دی روخ پاتی شوی پاغی کی زان لاغی خپل خدایان کتلی دی سوک یو قبر لدی و سوک بل قبر لدی چا دا یو بود جو کردے و چا دا بول بود جو کردے اولیاء کرام چی پا دنیا کی خ خلق ور دنیا نتلی دی داغین خدای جو کردی داغین آلیح جو کردی یوی دی یوی خبر زموار گردولی دی بلی دی بلی خبر زموار گردولی دی او دار طول نلوی گناہ او بیا دغا سی نور گناہون روالا کم قوم کی چی شرک عام شی نو دا نور گناہون خواد تا گازرم نخکاری دا خو بیا دا دنیا تی ندکی کچرینی ولی اللہ خلق لرا بی ما کسبو فسبب دا خبل عمل بانی ما ترک علی ظهرها من دابا من نبی او پریخ پشاد دیز مکبانی سو گردی دن کے انسان خو سکے چی حیوانات پا دا غیر متاثر شیو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وکاد الجحل ان یعذب فی جحره نزدید چی یو چینجے اغل عذاب ورکولی چی پا غخپل غار کے و پا غسول کے چی کم دے کے غپاتی کی گی بے سبب ذنب بنی آدم پا سبب دا گناہ دا بنی آدم چی پس مکبانے دے گناہ کئی نوی نزدید چی اغی حشرات اللہ اغی مارغان ولا اغی حیوانات ولا اللہ عذاب ورکی جی کلا اللہ عذاب ورکی نبیا پا اغی کی وچھا ولا اندر گرد ورستی دی. اللہ جی پا خپل قہر کی راشی نا ملک تباکی بیا سوک پا کی جواندے نیشی باتے کی دے ولیکن یوخرهم لیکن اللہ دا سنکی دا خپل صبر و تحملنا اللہ دیر لوے احسان پا مخلوق بانی دا کی ولیکن یوخرهم لیکن رستو کی دی لرا لیلہ جل مسمن اگا نیٹھے مقرر تا اگا اللہ مقرر کردی در دید پار تجزا کل نفس بما تسعا فیدا جا آجلهم پس کلا چراشی اگا نیٹھر دی فین اللہ کان بی عبادی بصیرا یقنن اللہ دے پخفل بنیانو بانی لیدن کی دا سے سکنشتا پا مخدز مکہ چی دا اگا دا نظر نبا چتا پٹی او اگا بے انوی کروزی او کشپی نو آغا تروزی کلری او کنیزدی نو آغا تنیزدی کسوک تے خبری او کسوک تے نہیں خبر نو اللہ تے نہ خبری. اللہ وی زما بندر ما پیدا کرے دے, ما ول ازمکا پیدا کرے دا, ما ول اسمان پیدا کرے دے, ما ول روزی ور کرے دا, ما ول بچی ور کرے دی, ما ول نعمتونو نہ اب زما دے علم نباری کان بی عبادی ہی بصیرہ. دیکھ زورن دا اللہ را طرف نوم دیتا چکل انسان جوڑ نشو مسئلے تا, دا اللہ دین تا, دا اللہ توحید تا, دا اللہ وی روز را روان دا, تا ہر سفر ریکارڈ بانے پراتی دی پخپل بیوی نوٹول دنیا و دا غینا خبر شی. واقسمو باللہ جہد ایمانہم او قسمون او خوالو دے مکی والو عربو پا اللہ بانے جہد ایمانہم مضبوط قسمون ردی قسمون دا او خوالو لئن جاہم کچر راغ دیتا نذیرن سوگیر ان کے لیکونن نخام خائیب دی احدا خب ہدایت بانے من احدا لومم دیو دا غمتن پخانونا فلما جاہم ہر کلاش راغ دیتا نذیرن یر ان کے ما زادہم زیاد نکلو رات دود دیر ان کے دیتا الا نفورن مگر نفرت او دا نفرت مانا استکبارن فی الارض لوی او تکبر پزمکا کی انکار پزمکا کی و مکر السیئے و مکر بد فال حق ولا یحیق المکر السیئو او نا احاتا نکی اغا مکر بد الا بی اہلی ہی مگر پخ پل احل ولا یحیق المکر او نا را گیری مکر بدو الا بی اہلی ہی مگر خپل اہل لرا فحل ینظرونا انتظار نکی دی الا سنت الاولین مگر طریقی دا پخانو تا چیغا عذاب دے فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا نچربا نمومی طریقی دا اللہ لبدل ول ولن تجد لسنت اللہ تحویلا او چربا نمومی طریقی دا اللہ لعڑول اولم یسیرو فی الارض آیا دین گردی پزمکا کی فاینظرو چی لگو گوری کیف کانا عاقبت اللذین من قبلهم چسرنگ و انجام و عاقبت داغ کسانو چی مخکر دین و وکانو اشد منهم قوة او غیر سخت دین پتاقت کی وما کان اللہ لیعجزه من شیء او نو اللہ چی عاجز کروی دل ریوشی فی السماوات ولا فی الارض نہ پسمانوں کہ انہ پزما کا باندے انه کان علیما قدیر یقینا اللہ رے پو قدرت والا ولو یواخذ اللہ الناس او کچرنی ولی اللہ خلق لرا بما کسبوا وسبب دخل عمل ما ترک علی ظهرها نبی اپریخی وشاد دزما کا بانی من دابہ حصو گردی دن کی ولکن یواخرهم لیکن رسوکی اللہ دی لرا الہ جل مسمن یو نیٹی مقرر تا چی قیامت تا فا اذا جا آجلهم پس کلا چرا لاغنی تر دی فا ان اللہ کان بعبادی ہی بصیرا یقنا اللہ دے پخپلو بنیانو بانی لیدن کے